คืนนี้คนดีสิมีแห่งกับเขาแห่งตอนเศร้าทรงเข้าหอมแล้วยาวต่อยามแหลปกแฟนเก่าจังอายขอยังได้บอกคำแพงยามเจ้ามีแห่งกับเพิ่นควางซื้อไอเดดได้บอคนดีบายสิป้อนไข่สูตรแต่นาแต่ให้พบไปกับนายสีแลดำปีเตียงบนนุ่มจังเขานอนเสื้อเก่าเก่าย่ำยาวบ่ดีมือเจ้าได้ดีให้ห้องสีพีเนเดอร์ก่อนทำ เพลงคอสีอ้อปล่อยไก่ดูลายพี่น้องกะย่านตายหากว่าเขาจับได้เขาสิไล่ขานีสิจ้าให้ตามคำขอก็ตอนอยู่พอที่แต่งงานนี้และนี่สิจัดซื้อพี่ย้ำเขาขึ้นขี่ให้พี่